Grenseløst. Grenseløst. Nora. Nora. Nora. Nora. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Irak er et land som... Nei, vet du hva? Vi går rett på. Bønder, fiskere og fredselskere har vært et nes. God dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. I en uke har Jesen vært i Irak som frilansjournalist. Hva han har sett, hva han har opplevd, hvem han har snakket med og hva de har fortalt skal du få i denne utgaven av Grenseløst her på Radio Nova. Med andre ord, en manns vitnesbyrd. Velkommen til Grenseløst. Jo, takk. Vi skal ta for oss turen din I Irak sånn steg, for å si det sånn, som et litt annerledes reisebrev. Men først, hvorfor reiser du til et land hvor du kan risikere å bli drept når som helst, hvor som helst, av hvem som helst? Ja, det det mange årsaker til. Først og fremst var jeg veldig nysgjerrig på hva som skjedde. Med tanke på ISIL og det de gjorde mot minoriteter og deres brutale fremferd. Jeg ville høre historiene. Jeg ville snakke til eksempel til kristne og høre hvordan ting skjedde, hva som skjedde. Jeg hørte rykter om at deres naboer gjennom mange, mange år plutselig hoppet over og sa at de skulle flykte. Det for meg var litt rart å høre, fordi jeg tenker, hva det som fikk disse menneskene til å reagere på denne måten? Så det var en årsak. Den andre årsaken var faktisk at jeg ville snakke med de andre offrene, det vi ikke leser om, nemlig offrer som er blitt rammet av den andre siden, nemlig den irakiske regjeringen og deres hær. Det det ikke så veldig mange som skriver om. De har begynt nå, heldigvis har de kommet I gang. Ja, men som sagt, jeg ville snakke med folk face to face, høre deres historier fra dem, uten at det skal bli mediepåvirkning og der sannheter forsvinner. Du nevnte litt hva du ville med å reise til Irak, men hvor I Irak var du? Jeg var stort sett I det området som kalles for Kurdistan. Det for meg det tryggeste stedet å kunne være I. Og I tillegg det også stedet der flyktninger flykter til. For eksempel når ISIL tok Mosul, så flyktet folk av både kristne muslimer og jezidier til Kurdistan. Så det her ganske langt nord I Irak? Ja, det helt opp I nord I Irak. Og I tillegg også disse folkene som har blitt drevet på flukt av den irakiske herren også, drar på flykt til Kurdistan. Så det var et veldig viktig område for nettopp hvorfor jeg dro nedover. Hadde jeg dratt til Bagdad for eksempel, hadde jeg garantert blitt enten kidnappet eller drept på stedet. Det det tryggeste området I Irak som generelt sett? Nei, det det ikke. Men for aktivisme, for journalister, for folk som vil avsløre urett, det det tryggeste stedet, ja. Reiste du alene dit? Nei, jeg reiste med to veldig gode veninner, som har blitt enda mer gode veninner på denne turen. Vi hadde nok forskjellige årsaker til vi dro, eller perspektiver vi ville se på. Jeg ville se på lidelsen generelt til kristne, muslimer, jezidier, shia, sunnier. De var mer opptatt av feminisme, sosialisme og kvinners perspektiv I krig. Så vi delte oppgavene veldig bra. Først, for å ta litt reisen sin, fortsatt. Du reiste fra Oslo, som jeg forstått, til Stockholm, Wien. Og så, hvordan det å fly egentlig inn til Irak? Det helt normalt. Jeg tok toget, som sagt, herifra til Stockholm, og fløy fra Stockholm til Wien, mellom landing. Og fra Wien fløy vi direkte til Erbil og landet I Kurdistans hovedstad, som heter Hawler eller Erbil på arabisk. Det var helt normalt. Man kan reise til Irak. Det helt forskjellig fra Syria. Man reiser til Syria på ulovlig vis. Men det med Irak, det går faktisk fly daglig til forskjellige byer I Irak. Så ja, man kan komme seg inn I Irak hvis man... vet hvordan man skal oppføre seg, eller man trygg på det stedet man skal til. Hvem møtte du der? Så du, jeg vil ikke tro at dere bare kom dit og så liksom stod dere der på flyplassen og tenkte, ja, hva gjør vi nå? Må vi kanskje leie en bil? Nei, vet du hva? Vi hadde gjort litt research og planla turen på forhånd. Vi snakket, jeg og jentene, om hvordan, eller hvem vi skal møte, eller hvem vi vil møte, og hvordan vi skal møte dem. Jeg har jo allerede kontakter i Irak, aktivister som jobber i forskjellige organisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner. Jeg har kontakter i Peshmerga, så de hjelper oss med å finne disse historiene jeg kom med. Ikke sant? De rett og slett fungerte som guider for oss. Fordi som du vet, vestlige aktivister, vi hadde ikke penger. Altså, det er lenge siden jeg var i Irak. Jeg hadde nok ikke klart det på egen hånd, så jeg måtte ha kontakter der. Ja, for du har liksom bakgrunn fra Irak sånn, i utgangspunktet, selv om du norsk og født og oppvokst i Norge. Så... Nei, det jeg ikke. Ah, du ikke det? Nei, okay. Jeg ikke født og oppvokst i Norge. Du har jo spørsmålet utsiden fra Kristiansand, liksom. Jeg har en dialekt, ja. Men jeg ikke født og oppvokst i Norge. Jeg kom faktisk temmelig voksen. Jeg kom til Norge som 18-åring. Og nå jeg nesten 30. Ja, du hører meg snakke norsk, men det en dialekt jeg gjemmer meg bak. Norsk har fremdeles ikke mitt morsmål. Men du følte deg trygg? Altså, du nevnte at det her et av de områdene i Irak hvor man kan føle seg tryggest, men følte deg på noen... Nei, jeg følte meg ikke trygg, for å være helt ærlig. Jeg har markert meg som militsmotstander og ISIL-motstander. Jeg vet ikke om folk husker det, men jeg tok initiativ til demonstrasjonen mot ISIL 25. august 2014. Og det likte jo ikke ISIL i det hele tatt, eller sympatisørene. Det var det som var foran Stortinget, var det det? Riktig. Ja. Der Erna Solberg også holdt en tale. Det falt ikke i smak hos hverken ISIL eller sympatisørene deres. Og så har jeg i etterkant engasjert meg også i hva militsene gjør mot sivilbefolkningen. Og det heller falt ikke i smak for de som er pro-militsene. Men det liksom ikke vårt fokus her. Det jeg gjerne vil vite, det jo veldig mange som tar opp akkurat den problematikken i media generelt, og det kan folk sikkert lese seg ihjel og høre seg ihjel på. Men det som veldig interessant er jo hva du egentlig har opplevd der som frilansjournalist og som medmenneske på mange måter, som du også sier at det var derfor du dro ned dit. Hvor dro du først? Et erbild? Første turen, første dag kom vi til hotellet, vi ville slappe av, vi ville ha litt hviletid. Og det gjorde vi. Dagen etter var jeg bestemt på at jeg ville møte jesidier. Og jeg skal innrømme at jeg så ikke det for meg. Jeg trodde at flyktningene som vi vet, liksom, at ja, de får det de trenger av hjelp, og de får det som skal til for at de klarer seg selv. Men jeg ble møtt med andre typer historier. Historier som sjokkerte meg. Jeg ble møtt med at mestparten av flyktningene for eksempel bor utenfor leirene i det såkalte no camp situation. De bor i halvferdige hus, og jeg husker den første familien jeg møtte, det var de som, eller de er ikke en familie, men det er en gruppe av mennesker som bor i et ikke ferdig hus, og det var de som gjorde inntrykk på meg. Men på hvilken måte gjorde de inntrykk på det? Jo, fordi det var en gruppe kvinner, de var 5 kvinner. De var jesidier. Jesidier, det er kristne? Nei, jesidier er en minoritet, en religiøs minoritet i Irak. De er veldig få, og det var de som ble slavet, eller tatt til slaver av ISIL. Jeg møtte dem, og hva skal jeg si? Jeg ble virkelig satt ut for den historien de opplevde med ISIL. Men som hun sa til meg, hun ene kvinnen, hun sa at lidelsen stoppet ikke der. Altså det stoppet ikke med at ISIL tok dem til slaver eller skjøyte dem. Det faktisk også fortsetter, historien deres fortsetter. Først kom jeg inn og jeg hadde enkle spørsmål, fordi jeg ville ikke belaste dem med spørsmål. Jeg hadde 2 spørsmål. Hvem er dere? Og hvorfor er dere her? Hvem er dere var enkelt å svare på. Ja. Vi er jesidier. Hva de svarte på det andre spørsmålet? Ja, det var akkurat den biten som var litt tøff, fordi når jeg spurte, hva gjør du her? Så plutselig peker hun ene, hun sier, vi er her fordi vi er jesidier. ISIL angrep oss, Og så peker hun på den ene kvinnen til venstre, og hun sier, hun her, hun er en gammel dame, det kunne man også se. Hun venter fremdeles på døtrene sine, som har blitt tatt til slaverinner hos ISIL. Hun peker videre på en annen ung dame, hun sier, hun her, så vi mannen hennes bli slaktet med våre menn foran oss. Så pekte hun videre, hun her fremdeles søstrene sine hos ISIL. Hun venter på sin egen datter, og mannen hennes er borte, og vi vet ikke hvor han er. Fem av dem. Slike historier. Ingen mannlig forsørgere, sa hun. Og i tillegg tok hun meg på en visning rundt i huset. Vet du hva? Helt ærlig, jeg tror ikke jeg hadde likt å se min egen hund, bo i det området slik de bor. Ja, på hvilken måte da? Altså, en ting å sammenligne med norske standarder, er det... Nei, jeg skal fortelle deg, for det første som jeg sa, at huset er ikke ferdig. Ja. Ikke sant? Det er rett og slett bare fire vegger og et tak. Det regnte, du så at vannet fysisk rant nedover i huset, det var masse vann på gulvet, det var fuktighet, jeg kunne lukte soppen, altså sopplukta, det var sånn... Ja, det drepte meg nesten. Elektrisitet hadde de ikke, varme hadde de ikke, illustrasjon, ingenting. Maten lagde de på sånn små komfyrer med gassflasker som så veldig farlig ut, og jeg så at den ene var ikke godt montert. De fikk ikke mat, de fikk ikke den hjelpen de trengte, bare fordi de er jesidier. Og så i begynnelsen, minoriteten jesidier fikk en, hva da, to ukers fame, der alle snakket om deres lidelse, men ingen snakker om hva som skjedde i etterkant. Ja, hvordan klarer de å overleve da? Ja, det er også et tøft spørsmål. De klarer seg rett og slett ved at de tygger, de gir bort barna sine. Gir bort barna sine. Altså, vi snakker om... For betaling, eller? Barnebrud. Ikke sant? Hun ene sa at jeg har... Hun hadde fire barn. Hun sa, jeg har ikke en annen mulighet enn å bare gi bort mine fem år gamle døtrer i ekteskap, sånn at de blir matet. Hun sa at jeg gjør ikke dette fordi jeg er slem, eller at jeg ikke ønsker min datter noe godt. Nei, jeg vil helst se dem bli leger, ingeniører eller advokater. Men her har jeg et valg å ta. Enten skal de stå her hos meg i det mørke huset. Det var i et øde plass. Jeg kan også vise deg videoer og bilder av dette. Det var løse hunder overalt. Hvem som helst kunne komme dit og forgrept seg på dem. Og hun sa at på grunn av det, jeg vet ikke hva som kommer til å skje i natt, eller i morgennatt. Det kan hende det kommer en som er full og voldtar dem. Og det, da snakker du om fem år gammel barn. Som egentlig skal gå i barnehage, sånn som vi ser det. Ja, nettopp. Som jeg studerer. Og det var nettopp det som gjorde det ekstra vanskelig for meg, fordi det er mulig barndom. Og så kommer jeg til mitt land, der jeg er født, ikke sant? Og ser at barn har ikke det greit. Der fem år gamle risikerer enten å gifte seg eller bli voldtatt. Ikke sant? Og det er ikke bare å gifte seg eller bli voldtatt, men det er også konsekvensen av å bli voldtatt. Ikke sant? Hvis hun, den lille jenta, blir voldtatt, hva tror du klanen hennes vil gjøre med henne? Det er ikke sånn at de skal omfamme henne. Jeg sier dette rett ut, og jeg vil ikke pynte på sannheten. Det er ikke sånn at de hadde tatt henne imot og vist hennes omsorg. Dessverre, kulturen vår er så syk at barna hadde blitt drept i æresdrap. Fordi brødrene og søskene og fedrene hadde ikke taklet det etterpå. Og det var også en bekymring for disse mødrene. Hva skjer hvis disse jentene blir voldtatt? Og fedrene kommer tilbake fra ISIL. Jeg tror ikke de ville likt å se dem levende, løpe foran dem når de har tapt ansikt og ære. Jeg holder først og fremst fedrene og brødrene ansvarlige hvis det skjer. Men også må vi snakke om det samfunnet der nede. Og vi må snakke om den lidelsen. Jeg kan på en måte forstå at det har blitt sånn. Altså, finnes det noen man kan liksom si at, ok, jeg kan på en eller annen måte ha en forståelse for at det har blitt sånn, eller er det bare fullstendig galskap? Det er fullstendig galskap. Altså, ja, for etter hvert normalt menneske i Norge, så høres det jo helt sinnssykt ut. Ja, det er det. Det er det. Og det høres jo helt sinnssykt ut for meg. Men jeg vil ikke si at jeg prøver å forstå det, men jeg bare ser hvordan det på bakken, ikke sant? Og hvilke løsninger de har. De har ikke så veldig mange løsninger. Jeg vil ikke finne meg i at løsningen eventuelt å gifte bort en femåring. Nei, her må vi gripe inn. Her må Europa gripe inn. Vi sier at vi hjelper, ja. Det vi sikkert flinke til. Men slik jeg så det, og slik jeg observerte det, ifra bakken, slik disse jesidene fortalte meg deres historie og, det, og hvordan de så på ting, så når ikke den hjelpen frem. Men vi har få leirer. Vi har få leirer. Der det tapt fullt. Jeg besøkte et leir i Dohok, der det bodde 5-6 tusen familier. Der de fikk vann annet hver dag. Hvem det som driver de leirene der? Det tydeligvis FN, tror jeg, i samarbeid med Irak. Men også må vi snakke om den irakiske regjeringen, fordi de har vasket hendene sine. La meg si det på gataspråk. De driter i dem. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova, FM 99.3. Men jeg vil gjerne ha litt mer vitnesbyrd, altså det her ting som man gjerne kan lese på VG eller Aftenposten, hører i NRK og TV2, altså akkurat disse politiske situasjonene som da rundt den problemstillingen som i Irak. Men hvis vi tar... Men det er ikke politisk, fordi det jo irakiske regjeringen som skal yte en slik hjelp. Altså jeg snakker ikke om... Ja, men det jo politisk. Det jo forsvitt politisk i den forstand at det regjeringen som står bak. Men hvis vi tar for oss litt mer hva du har opplevd, hva du har sett. Riktig. Så var du også, du sa du møtte jesidier, du møtte også andre folk der nede, på dag tre. Hvor du reiste videre da? Dag tre, eller jo, la meg snakke om dag to. Fordi i dag to dro jeg til kristen område, kalt Ein Kawa. Det et lite område som i Kurdistan, der det bor asyrere. Men når ISIL angrep Mosul, så flyktet jo kristne fra Mosul til den bydelen i Hawler. Og de hadde heller ikke greit. Hva sa de folkene du møtte der? Vet du hva? Det var enkelt. Jeg møtte en prest som heter fader Daniel El-Khoury, og jeg gjorde et langt intervju med han. Og han hadde et enkelt beskjed. Han sa, ikke send oss mat, fordi det forskjell mellom flyktninger. Noen har det bra, og noen har det veldig dårlig. Kristne blant de som har det bra. Han sa at hans beskjed til kristne i Europa enkel. Ikke send mat, ikke send klær. Jobb heller mot at vi skal leve trygt, vi skal ha fred. Få løsning på denne situasjonen og dette vakuumet. Fordi slik vi bor i dag, og slik situasjonen i dag, skaper det bare hat. Og jeg kunne... Men hva du mener med at de sier at de har det bra? Hva du mener med hvordan levestandard hadde de? Hadde de mat og drikk? Fysisk sett har de det bra. Men psykisk sett, den hetsen de blir utsatt for. Ikke sant? Og så greia at... lokale aktivister var veldig liksom i ekstase i 2 uker, så tok det over. Flyktninger ble glemt. Det bare kirkene som utover hjelp, og det begrenset hva lokale kirker kan gjøre. Ikke sant? Ja, de kan snakke med sine søsterkirker i Europa, og de kan yte hjelp. Men vi snakker om den mentale hjelpen. Ikke sant? Det nytter ikke å sende klær når du psykisk kjørt. Det hjelper lite å få magen mett når du fysisk redd for hva som kan skje deg hvis du går ute forbi den lille kirkegården, eller ikke sånn i gravsmessig, men den gården kirken ligger i. Vi må ikke bare snakke om flyktningssituasjonen utifra de fysiske behovene, fordi det mye større, bildet mye større enn Ja, jeg forstår, men hva sa du? Altså, hvordan livssitt... Altså, du nevner litt at hva slags type hjelp de føler de har behov for å få for et helt tatt... En løsning. Ja, det en løsning. Politisk løsning. Men jeg tenker på, hva så du med dine egne øyne? Med mine egne øyne, jeg så folk var frustrerte. Ja, de bodde i brakker. som var bedre i standarden enn for eksempel jesidier. Men jeg kunne se at det var en lidelse, selv om at de ville ikke snakke til meg, de ville ikke snakke til kameraer, fordi de selv sa at vi har fått nok. Dere kommer hver eneste dag, registrerer våre navn, tar noen bilder, så skjer det ingenting. Hvorfor er vi her fremdeles? Vi vil tilbake til stedene våre. Vi vil tilbake til familiene våre. Vi vil ha tilbake søstrene våre, som er fremdeles slaver hos ISIL. Ikke sant? Det er denne lidelsen de snakket om. Og det er det jeg så. Jeg så, ja, de var påkledd. De var sikkert også mette i magen, men jeg kunne se at de var slitne, psykisk. Ikke sant? Ja. Og det i seg selv er farlig. Hvor du reiste da videre etter det? Etter det reiste jeg til flyktninger som har flyktet fra militsene, som vi i dag skal trene, faktisk. Og der møtte jeg kvinner. Jeg var opptatt av kvinneperspektivet, hvordan de opplevde krigen. Og der møtte jeg to sunni kvinner som fortalte meg om hvordan de fikk oppleve det såkalte befriing av ISIL. De er to kvinner på slutten av 40-årene, kommer fra Diyala-provinsen. Det er en sunni-provins i nord for Bagdad, eller nordøst for Bagdad. De fortalte meg rett og slett at de satt hjemme i hjemmene sine. Plutselig kom militsene. De hadde med seg sine datterer. Hun ene fortalte meg at de hadde med seg sin datter. De avkledde henne foran brødrene og faren. Og så ble hun voldtatt. Og så, vi snakker ikke bare om voldtekt via vagina, men i all slags hull i kroppen. Men det, brutalt gangbang foran fedrene og faren. Etterpå ble dette filmet, ikke sant? Mens de holdt på. Filmen ble spredd. Det er ikke bare voldtekten jeg vil snakke om, men konsekvensen av denne voldtekten. For hva skjedde med denne jenta? Hva tror du skjedde med denne jenta? Jo, med en gang dette her ble allmenn kjent i hennes landsby, og den filmen ble spredd, velgte faren og brødrene å drepe denne jenta igjen. Men hva så du? Hva jeg så? Altså, jeg så bare disse to kvinnene fortelle meg deres historie. De satt foran meg, veldig redde. De velgte å dekke seg fra topp til tå. De prøvde også å justere på stemmen, fordi de var redde av militsene og klanen sin samtidig. Altså, kvinner der nede har det såpass ille at de er både redde av sine egne, som skal liksom beskytte dem, familien, og militsene. Så jeg fikk ikke friheten til å kunne intervjue godt. Jeg har videoen her, hvis dette er noe man vil se, jeg kan vise dem. Du skal, altså, du klarer med en gang å se. Jeg fikk ikke lov å se ansiktsuttrykk. De dekket seg, de visste bare øynene, og de satt og skjalv der. Selv om at jeg kom med all slags garantier på at de skal ikke bli avslørt, og jeg er her for å formidle deres historie. Men det var såpass sterkt for dem at noen faktisk kunne komme og bry seg om denne historien. De viste meg på kroppen sin tortur, der de ble torturert i fengsler. Jeg fikk møte, de hentet en annen kvinne der jeg så drillhull i kroppen hennes. Hun fortalte meg at militsene kom med en drill og drillet i kroppen hennes. Snakk, sa de. Hun fortalte meg at ikke hun hadde noe å si. Da hentet de sin sønn. De hentet hennes sønn. Og troet med å voldta han foran henne, og han var et lite barn, hvis ikke hun unnrømte. Og da sa hun til dem at jeg er villig til å unnrømme hva dere vil. Bare hent, så skal jeg signere på papiret. Det er sånne ting jeg så. Jeg så fysisk tortur på kvinnelige kropper. Jeg så fysisk tortur på barnkropper. Jeg har også møtt barn som har fått beinet amputert og armene borte. Og når jeg spurte hva som har skjedd, da var det ikke det ISIL eller militsene. Nei, det var rett og slett flyer, amerikanske fly. Det ene barnet jeg treff heter Ali, og på 7 år. Han kommer fra et område som heter Tal Afar. Faren hans fortalte meg at han bodde vegg i vegg med et sykehus. Og ungen var ute forbi huset og lekte. Da kom amerikanske fly og slapp bomber. Sykehuset ble truffet, ungen ble truffet, mange døde, men heldigvis den lille Ali, han overlevde. Men livet hans er ikke den samme. Han har mistet armen sin, eller hånden sin, og du ser at det er omfattende brannskader i kroppen hans. Det var en stor operasjonsarr i magen, ikke sant? Og det også må vi snakke om. Fordi den koalisjonen vi med på i dag som Norge, den har også sin pris vi betaler, som også sivilbefolkningen betaler der. Vi kunne sikkert snakke om hva du har opplevd i Irak i timesvis etter det jeg forstår, og jeg har sett noen av de videoene, dessverre så har vi jo det her radio, så ja. Vi får jo dessverre ikke formidlet det. Men, ja, litt men det vil gjerne ha litt mer om hvor du på en måte, altså du har vært innom tre ganske for mange heftige historier, vil jeg tro, som har hørt på det her. Og for ja, det jo det. Og, men jeg vil liksom også litt inn på, for det her jo veldig vanskelig å forholde seg til, sånne historier. Man har hørt om det for de som følger med på Urix på NRK blant annet, så får man høre sånne historier. Man ser dokumentarer også og hører om sånne historier. Hvordan skal vi egentlig forholde oss til det her? Altså det er en ting at det er jo også mye stor politikk her, og det rekker vi jo ikke å komme innom. Men hvordan skal jeg som enkeltmenneske, som hører på det her intervjuet, klare å forholde meg til disse problemene, disse menneskeskjebnene? Det er enkelt. Bare still deg selv et spørsmål. Hva hvis det var meg? Ja, hva det hjelper det? Hva gjør det egentlig for meg? Fordi med en gang du stiller deg selv det spørsmålet, så begynner du å svare smått, ikke sant? Og da vil du også selv, sånn som jeg gjorde, jeg begynte å stille meg selv spørsmål der nede. Herregud, hva skal til for å kunne hjelpe disse menneskene? Ikke sant? Og da var svaret enkelt. Du må sette i gang nødhjelp. Ikke sant? Ikke snakk politikk med dem, for det vil de ikke forstå. Fordi de såpass rammet at de ikke kunne tenkt politikk. Og jeg vil selv ikke snakke politikk lenger. For det, som sagt, det et stort verdenspolitikk, og det vil ikke være lett å snakke om det, eller delta i dette. Så vi skal holde oss til all selve lidelsen. Så det er humanitær innsats, humanitær organisasjon riktig, også, som må inn og gjøre en forandring. Det lidelsen. Hvis du vil hjelpe, bare tenk på hvor mye de lyder, og prøv å gjøre noe med det. Ikke sant? Prøv å endre det. Snakk om det. Jeg sier ikke at man skal drive med innsamlinger og store TV-aksjoner. Det jeg ønsker selv, at folk skal begynne å stille spørsmål. Hvis ikke de klarer å forholde seg til det, da kan de for eksempel stille spørsmål ved hvordan kan vi lindre den lidelsen, for eksempel. Og tro meg, før eller senere vil du selv gjøre deg klar til å kunne forholde deg bedre til sånne problematikker. Folk flest vet ikke hva som skjer i Irak. Ikke sant? Vi mener, eller folk tror at vi har tatt side med de the good guys. Ikke sant? Det er det langt ifra. Det er langt ifra sannheten. Så det jeg ønsker er ikke at folk skal forholde seg til disse problemene eller til disse historiene, men få vite de. Snakke om de. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova FM 99,3. Men et ganske vanvittig spørsmål der, fra meg på slutten, vil jeg tro. Så du noe som helst form for håp? Ja, selvfølgelig. Jeg så mye håp, og det er derfor jeg så ivrig på å sparke i gang denne debatten. Fordi det lille håpet jeg så der, vil jeg ikke at det skal dø. Fordi jeg skal være ærlig med mitt intervju med ham presten. Jeg vil ikke si at jeg var muslim, men jeg sa det til slutt, at jeg som muslim er det eneste, det her er det eneste jeg kan gjøre. Og da kunne jeg se at jeg klarte å få frem et smil i ansiktet hans, og så sa han at, oi, det finnes fremdeles håp i muslimer. Og det håpet vil jeg ikke, at han skal miste, eller at det skal dø, fordi jeg vil tilbake, og jeg vil tilbake, ikke som politiker eller messias, nei, jeg vil tilbake som humanitær medarbeider. Jeg vil hjelpe, jeg vil bidra, fordi jeg lover disse menneskene å komme tilbake, prøve å lindre litt av smerten deres. Du får ha lykke til med det, og tusen takk for at du kom hit til oss her på Radio Nova, Jessen. Takk. Takk selv.